para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Trae loco su figura, ese tránsito corto le queda bien, combinado con su leche y con los cafés, que bien se ve. Cuando está bien. Bueno, pues ya no me voy a deixar que entre completo este tema de Shakira. Shakira y quién más canta. Maluma. Eso, ah, mira, sabe Noelas y no sabía eu. ¿Vedes o que pasa cando sona unha canción e non sabedes quen canta? Efectivamente, Maluma, este chantaje xa non hemos a deixar que entre, porque teño aquí, xa se escoitan, as nosas rapazas no noso faladoiro. Moi benvida, Ánxela. Boas tardes. Moi boa tarde, moi boa tarde, Hilda. Boas tardes. Hilda, máis preto do micro, porfi. Boas tardes. E Virgi, que tal? Ben, ben. Ben, ben, sempre ben, así me gusta. Sí. Bueno, pois elas que saben máis que a min de música, bueno, de música e de casi todo, están aquí comigo para repasar, como digo, a actualidade e para decir realmente o que queiran. Isto é, xa saben, un faladoiro aberto. Decídeme que noticias, empeza de vos, a ver, que noticias hai polo mundo. Ánxela decía, bueno, eu ninguna que estou cos exames. E estou descontrolada de la vida, non? Non, si, sí, pouco vin a tele esta semana, verdade. Nada. Hilda, ti tamén estiveches conectadísima cos exames? Si. Sí. Virgi? Tamén, tamén. Tamén, tamén. Sí. O xa, que non vos enteráchedes, por exemplo, do neno este... A ver, home, non me digas que non sabedes o do famoso neno de Barcelona. No. Desta semana. Non? Bueno, pois un neno en Barcelona... Repartiu 10.000 euros sí, sí. entre os seus compis do cole. Por que? Pois porque eran os aforros que tiña a súa avoa, que tiña os cartos guardados para mercar un dispositivo sanitario. Entón, se ve que falaron dos cartos diante do neno, e o neno dixo, ah, pois eu collo os cartos e levo o cole e fago o reparto. E efectivamente, o neno foi ao cole e no recreo repartiu os 10.000 euros pois entre os amigos. Vamos, porque é xeneroso, verdad? Isto está ben. Quer dizer, está ben, claro, hai que decir aos nenos, tes que ser xeneroso, hai que compartir, e o neno vai e fai o que lle estamos dicindo. Entón, primeiro, como lle poden explicar os pais, que lle diríades ao neno, claro, ganas de darlle unhas chaparretas no cubo primeiro, pero como lle dís a un neno, a este neno, como lle dís, eso non se hace, porque claro, hai que ser generoso, pero non tanto. A ver. É un pouco complicado decirlle a un neno pequeno... Pois non sei, non podes sacar os cartos do caixón que son de todos e non lles podes para repartilos por aí cos teus amigos. Que pensaría de se si vos pasara a vos? Que non se poden deixar os cartos ao alcance dos nenos. Hilda. Claro, cos cartos eran da abuela, non? Claro, os cartos eran da abuela. E ademais para un dispositivo sanitario non explicou para que. Pero vamos, que os tiña ali... Claro. Aforrados, iba a pagalo e entón tiña os cartos ali na casa, claro, para pagalo. Que peligroso. Claro, que pasa que onde se esconden, agora que non nos escoitan nenos pequenos, ou creo, onde podes esconder as cousas nunha casa para que un rapaz non vaya? Porque, home, un neno de 2 anos é fácil de controlar, sí. Pero un neno de 7 ou de 8 chega a todos os sitios onde chegades vos e onde chego eu. E sí. Entón, se eu quero esconder algo, decídeme sitios para que, e logo ter a picardía de decir, esto quero escondelo porque o millor o neno collo, e que entón non poderíamos ter, imagina, un collar, uns pendientes vos, pois o millor está nun solleiro, no? Nunha caixa, nunha bandexa, nunha habitación ou nun salón. Claro, que entón tes que ter todo metido alá debaixo do colchón que non saiba o rapaz onde está, e non falar dos sitios diante do neno. A ver, que faríades? Cando teñades fillos, que vades a facer? Que ides a facer? Non, a ver, igual é mellor explicarlo e dicirlle, mira, non podes coller isto e xa está. Dicirlle por qué, igual é mellor. Os nenos, se lle dis non fagas eso, van a facer fijo. Xa, pero tamén, se o neno sabe que hai algo, pola curiosidade, tamén vai intentar facelo. E igual se lle explicas que o valor das cousas ou por que non o ten que facer. É que vos estou recordando unha escena de Shin-chan, na que os pais, para que Shin-chan non encontrase os cartos, bueno, máis ben para que un non encontrase os cartos do outro e así non nos gastaran, escondíanos en sobres, eu que sei, detrás dun cuadro, cosas así, e íbanos cambiando sempre para que non souberan onde estaban. Mira, eu vou vos a contar, nunca falo da miña vida privada, pero vou vos a contar unha anécdota real. Unha tía miña, que tiña o seu home unha carpintería moi grande, moi famosa, o home cobraba moitas veces cantidades de cartos, non? Dos traballos que facían en madeira. E entón levaba os cartos para a casa e ela metía os sempre dentro do seu armario da roupa. Tiña na parte de arriba un montón de toallas de playa que nunca usaba, solamente cando iban á praia. E entón metía ali os manosos dos cartos, venga billetes. E ninguén o sabía. E acórdome de que unha vez as súas fillas, que son as miñas primas, foron á praia e colleron un tocho de toallas, eran moitas irmáns, colleron un tocho de toallas, meteronas nunha bolsa de playa e chegaron á playa. E abriron as toallas e cando estenderon as toallas e as sacudiron, empezaron a voar os billetes pola playa. Vos imaginades a cara... Non imaginades a cara da xente, verdad? Pero billetes, eh? Isto fai moitos anos, eran os tempos da peseta, pero imagina, billetes, pois ali había eu que sei cantos cartos había ali, das obras, no, do meu tío. Pero aquelo era billetes, bueno, claro, como locas pola playa intentando coller os billetes porque eran nosos, pero que tampouco lle pode justificar a alguén ese billete que foi volando para ali é meu, cir, un Cristo. Así que a xente teña cuidado de onde gardas cousas, e o medo tamén de ter un anillo, unha cadena, uns pendientes dos vós, que estés por ali, e se o neno chos colle, notase que non tedes moita experiencia con nenos pequenos nas casas, non? Hilda, no. O mellor sonalle algo, sí, pero... Non, así non. Pero calquer día, pásanos algo, non? Igual, non sei. Non fixechedes ningunha trastada de pequenas vós, relacionada con cousas de valor? Non, eu era moi boa niña. Xa o sei que seguides sendo agora moi bueniñas, pero a ver, os nenos fan trastadas, non fixechedes nunca nada desto? Eu xo fixe, nunca mo dixeron. Perder algo igual, non sei. Eu pintar as paredes, pouco máis. Sí. Eso fano todos os nenos. Pero de collerlle a vos a nai algo e leválo para o cole ou intentar darllo a alguén? No. Que sorte tiveron os pais destas mozas. Que sorte. Bueno, pois pareceme moi ben. Os pais queren que se lles devolvan os cartos e entón puxéronse en contacto co colexio. O colexio dixo que era algo privado, que o colexio non pode entrar neso, e entón os propios pais están chamando a todos os pais dos rapaces alumnos que pensan que poden ter os cartos, intentando sacar yo o neno a quien le diste la pasta, claro. E, bueno, non, lóxicamente, non están tendo a resposta por parte dos outros pais que esperaban, non están recollendo algo de cartos, pero unha cifra moi pequena. Que lle recomendades aos pais, por certo? Que non creo que nos estén escoitando, estarán demasiado preocupados buscando a pasta por aí. Paciencia. Paciencia. Sí. Bueno, pois pues eso, son cousas que pasan, tampouco é plan de reñir yo o neno, non? O decir, o neno... A ver, o neno non fixo nada malo, se pensamos. Sí, claro. Non fixo con mala intención. Claro. Aparte tantas... un neno. Moitas cousas na vida se fan sin mala intención e logo mira como acaban. Bueno, vou vos a falar de outra noticia que me chamou moitísimo a atención, moitísimo. Sabedes que hai unha aplicación para os móviles que se chama Bip Black. Baixala costa 999 € con 99 céntimos en Apple. Adivinade para que sirve esta aplicación. Algo de cartos. Algo de cartos vas ben, pero a ver, algo de cartos, unha aplicación no móvil para... Ni idea. Para falar con xente que ten cartos. Para eso sirve únicamente para establecer relacións cos VIP. Porque claro, si ti tes esta aplicación, estás un pouco demostrando que tes pasta. Sí. Mínimamente, claro, porque xa solamente en baixala 1000 eurazos, bueno, pois iso permite, e así claro, os pobres non a baixan, e entón non estorban nas conversacións. Eles só queren falar con ricos e establecer relación e ver pois onde van, de vacaciones, amigos novos e tal. Vedes de utilidade? Non moito. Bueno, a ver, pois de Apple así sí, porque gañan cartos, pero utilidade en plan que eu a vai usar o así, non? Non, pero no. Tería algunha utilidade na túa vida que buscaras simplemente amigos por ser ricos, pensando, bueno, no. Si son ricos, no futuro, pois colocaránme ben nas súas empresas, ou regalaránme algo, ou terei algún beneficio en algún posto de traballo, non sei. Eu creo que é un pouco unha forma de discriminar. Non, eso está claro. Así, bueno, claro, pero... Pero pode ter esa, ese que... punto positivo? Non, eso ser un pouco así conveniencias. Claro. Non, conveniencias total. O único para o que sirve, supoño, non? Sí. Non para outra cousa. Sí. Non, si, sí, eu opino mismo. Pero bueno, entre as tres, poñedes 300 euros cada unha. Sí, bueno. E logo buscades aí amigos super VIP. Metemos a Hilda. Poñemos o nombre de Hilda. Metedes a Hilda, E logo tedes aí relación con xente VIP. Xa nos vexo, nos aí. Claro, e esos VIP logo invítanvos a fiestas VIP por aquí por Galicia ou por España e empezades a codearvos con xente mega VIP e acaba destendo, pois non sei, despois chegades aquí dicindo, pois estuve de fin de semana en Miami, en Caracas, mis amigos me llevan en el isto, en el yate, ou en el este privado, en el tal. No jet. Claro, no jet. O mellor cambiades de vida. E deixades, os venres non serían iguais. Igual pronto aparecemos no periódico xa. Sí. Claro. O sea, non lle vedes utilidade. Non moita. Bueno, sodes conformistas, Pareceme moi ben. En que considerades que se invirten ben os cartos? Para a xente que nos está escoitando, facedelle unha recomendación. En que hai que invertir? Pois, propiedades, non. A ver, en cousas sí, pues, que necesites, por exemplo, se tes... Necesidades básicas. Si, sí, ademais, pois pues, non sei, se necesitas... Tens un coche, eu que sei, de 25 anos, se necesitas un coche, pois pues, primeiro sería comprarte un coche que funcione, se o precisas, que... Non, pero ti imagina que xa... Pero... As necesidades básicas están cubertas. Invertir entón, para ganar, non? No, invertir porque che sobra. É dicir, ti tes xa as túas necesidades básicas cubertas, non? Tes a túa comida ben, a túa casa normal, o teu coche tal. E entón, sóbrache. E entón, en que o invertirías? Eu creo que o mellor é comprar un, non sei, propiedades, porque así, o sea, aunque estean ben, pois sempre as vas a dar, sempre vas... poderás vender cando che vaya mal. Así que... Ben, sempre aquí vas ganar. Ves que Hilda es lista e entón Hilda invirte en propiedades. A ver, Ánsela. Pues non sei. O que decía Hilda estaría ben. Non sei, un coche. Eu compraríame coches. Pero, muller, si coches xa tes, pa que queres dous? Bueno, non vas pues a conducir. Dous coches. Un pos meus fillos tamén. Bueno, xa que teño en ese momento. Invertirías nos teus fillos. Claro, hai que pensar en todo. Faz moi ben. A ver, Virgi, ti en que? A min se me sobrasen os cartos, sí que invertiría, pero en plan, eu que sei, para facer cousas, unha festa para os cos amigos ou en ONGs ou cousas así, xa que me sobren os cartos. Sí, non, sí, pois si, é certo. Claro, nos fiestas. Nos poden donar. Fiestas, moi ben. En festas e... Para invitar os seus amigos VIP. Sí, sí. Despois metes en aplicación e pasa claro, de vos, claro, que claro. Pensades. Oye, chócame que non digades invertir en formación. Non pensaxe. Por exemplo, invertir en vou a falar alemán a perfección. E entón pago un cursazo de alemán en Alemania e vivo ali aprendendo solamente alemán as 24 horas do día. Invertir en facer un máster, en facer estudios impresionantes, pois non sei, de arte, de algo que vos apeteza, porque se tedes tanta pasta, o mellor non necesitades traballar, digamos, para obter un salario, e poderíades invertir en eso, pero no, por aí non vos daría, non? A ver, con honradez. Tampouco pensei en eso. Sí, tampouco pensei en eso. No, porque sí, está ben. Virgi prefiere fiestas. No, no, no, a ver, nese está caso, moi ben. Eu iría aí a Irlanda, pasaría un ano vivindo en Irlanda, aprendendo ben inglés e irlandés, así, sí. E tamén tes tempo para facer as festas cunha bueno, cousa. Claro. Non vas estar todo o día chapando claro. Inglés, verdad? Pero solo sí. Poden entrar pelirrojos. ¿Eh? Claro, solo pelirrojos. Ah, pois pues mira, a mí que me gustan moitos pelirroxos, que me encantan. E eu teño un amigo, ademais, nativo, inglés pelirroxo. Mira, porque non vive en Santiago, pero si non, presentaba cho. Virginia xa se enamore. Pois mira, non me extraña, porque un 10, Virginia, recomendo cho. Pelirrojo, listo, simpático, joven e libre, nativo inglés, que logo pode levarse... Claro, todos son ventajas, o que pasa é que elas o querían para elas, pero no, Diego vai quedar para Virginia. Máis cousas. Feministas, que esta semana foi o famoso día da muller, Día Internacional da Muller Traballadora e tal. Pregunto, serviu para algo? Só desde conmemoración de días? No. Estamos todos esperando el veredicto de Virginia. Ah, no. E vichedes algún acto así que vos chamara a atención, alguna frase, alguna pancarta, alguna cosa en internet? Bueno, sí, a ver, que fixeronse en plan manifestacións e así, despois ilustracións e cousas así que sí que vin. A máis, ti estás en Instagram, non? Sí. E aí poñerían moitas cousas. Que eu teñome que meter en Instagram un día, enseñasme a ver como é o rollo, porque non estou aí e non me entero de nada. Algo, e vos, vixedes alguna cousa así que vos chamara a atención? Sí, eu tamén vin por Instagram cousas, imaxes relacionadas con ese, tamén manifestacións. En YouTube tamén... vídeos sobre o día da muller traballadora tamén. Sí. Bueno, pois agora vamos facer un examen. Bueno, examen, porque sodes mulleres, eu tamén, e entón un examen de feministas famosas. Tedesme que decir, eu teño aquí pois seis das feministas máis famosas da historia, e o motivo. Así que a ver, non polo baixiño, Hilda. Feministas famosas, algunha que pensedes? Clara Campoamor. Sí, non está nesta lista porque esta lista é internacional, pero claro, estaría. Moi ben. Eu outro día vin un vídeo, pero salían catro feministas famosas, pero é que non sei ahora mismo como se chamaba. Sei que unha era de Eslovenia, creo. Sí. Ángela, que estou mirando para ti, examen. Non sei, si, sí, eu tamén estaba pensando en Clara Campoamor, pero non se me ocorre ninguna máis agora mesmo. E algún así, no. A ver, no número un estaría, no número un, isto é unha cuestión de criterio, claro, Oprah Winfrey. Ah. Sabedes quen é? Sí. E de que vos sona? Que é presentadora dun programa televisivo, bueno, é moi famosa. Que é presentadora dun programa é estadounidense. Efectivamente, Ofra traballaba na radio e por ser negra e muller pagabanlle pouco. Ela considerou que eso era un atentado contra as mulleres. E entón traballou e estudiou e formouse e deixou o seu traballo na radio. Empezou a traballar na televisión, hoxe é unha das number one da televisión estadounidense, é dona dunha productora tremenda, en fin, demostrou que as mulleres cando queren, poden, e está, pois, aí arriba. Segunda, Coco Chanel. Sí. E por que Coco Chanel é unha feminista de nombre? Porque no momento no que as mulleres levaban só saias, que vos non recordades ese momento, claro, nin eu tampouco, ela deseñou pantalóns para as mulleres, e con clase, e con estilo. E as mulleres no mundo empezaron a poñer pantalóns gracias a Coco Chanel. O sea, que todas as mulleres que levamos pantalóns, tío, se levas falda, ¿verdad, Virgi? Sí. É que non me fixei, ti levas pantalón. Sí. E ti tamén, eu tamén. Entón, as mulleres que hoxe podemos poñer un pantalón e con estilo e tal e cual, débeselle moito a Coco Chanel. Gloria Steinem, quen é Gloria Steinem, que eu tampouco a coñecía. É unha feminista moi famosa que fundou unha revista que se chama Señora, que fala de cousas feministas, pero que nos Estados Unidos revolucionou no todo. Atención, Angelina Jolie. E por qué? Sabedes quen é Angelina Jolie? Porque sabedes quen é Brad Pitt? Sí. Bueno, pois Angelina Jolie, coa súa repercusión, logrou unha loita contra o cancro de mama, operándose incluso ela mesma, falando do problema, falando da súa nai, e axudando a moitas nenas, moitas meniñas en países que están subdesenrolados. Outra, Ashley Judd, que eu non a coñecía tampouco, nin idea, publicou un ensayo no que criticou os medios de comunicación que atacan as mulleres pola súa apariencia, defendendo que as mulleres, foi un ensayo moi famoso, poden ir realmente como queiran e ter toda a liberdade do mundo. Isto aínda non está conseguido porque as mulleres sígueselles criticando pola súa apariencia. A que escoitachedes moitas veces que leva a minisaia moi curta, que se pinta mucho, que leva o pelo lila, verde, recollido, ou que se depila, ou que se... A que escoitachedes moitas veces e menos comentarios sobre os homes. Sí. Vedes como non hai igualdade todavía. Non hai igualdade. Eva Perón. A que non sabedes quen é Eva Perón? Sí. Ai, que lista é, Hilda, Dios mío, de verdad. E que guapa lista que lo tiene todo. A ver, quen é Eva Perón, Hilda? A ver, é que vi un artículo nun suplemento da Voz que era, o sea, non sei exactamente quen é, pero sei que o seu cadáver, que non sei que lle pasou, o trouxeron pa aquí ou algo así. Eso sí, moi concreta. Bueno, algo dun cadáver que non sei que lle pasou... E moi famosa non sei donde... A ver, pero vas era... ben. Era de Argentina. De Argentina, sí. Eva Perón, sí. Eso, eso. Bueno, é algo. Eu estaba aquí xa tirándome a piscina. Axudou moito o movemento feminino en Argentina. Foi unha revolución ali. E fundou un partido que se chamaba Partido Peronista Feminino. E as mulleres en política tamén. Que é algo, claro, vos estades afeitas a ver mulleres políticas, pero se si pensades en 50 anos para atrás ou 100 anos para atrás, non había mulleres alcaldesas, nin presidentas. É dicir, pensade, por exemplo, no goberno español. Presidentes. Pensades en Aznar, Zapatero, no, no Rajoy. Sí. Pero mulleres presidentas... No. Cando cheguedes vos, por exemplo, pues, xa teremos aí mulleres. Claro, cando vos sedes maiores, será normal, supoño. Pero bueno, agora mesmo. Margaret Thatcher en Inglaterra, o único. Sí, home, sí que houve grandes políticas no mundo. De feito, Hillary Clinton foi unha muller que tivo unha importancia grande, non, na política do seu país. Pero claro, en España, mulleres políticas que chegaran moi alto, presidentas, ministras sí que hai agora, pero é máis inusual. Bueno, e a última noticia, sabedes que é unha noticia, bueno, de xustiza, supoño, de respeto, non sei, en Portugal, a partir de agora, é obrigatorio que os comedores públicos teñan na súa carta un plato vexetariano. Todos os colexios de Portugal, todas as universidades, calqueira organismo, hospitais, cárceres, residencias de ancians, van a poder ofrecer esa alternativa para non obrigar a xente e con fondos públicos obrigalos a que teñan que comer pois platos tradicionalmente carnívoros. Que opinades da norma? Bueno, norma non, isto é lei. Lei en Portugal. Sí, a mí tamén. Ademais, máis saludable para a xente vegetariana, pois sí, claro, un beneficio por claro. Eles. Pero claro, por que vos parece ben? Claro, para a xente vegetariana, os vegetarianos parecelles ben. Estarán, supoño, que encantados porque antes non podían comer nestes sitios, cando non atopaban comida para eles non podían comer. Pero por unha cuestión de que? De respeto, a ver, creo que argumentedes, que para eso sabedes argumentar. Isto é exercicio de lingua total. Por que está ben? Porque, a ver, eu creo que a parte dese respeto que tamén se teñe, se ten en conta, pois non sei, é que non sei explicarlo, pero a mí pareceme ben polo feito de que non obrigan a que todo o mundo teña que comer carne, por así dicilo, é unha posibilidade para a xente, tamén para normalizalo, por unha parte, porque moitas veces pois a xente pensa que eso é algo extraño, e así tamén un feito de normalizalo e de que a xente teña unha posibilidade de facelo e tamén se beneficia. Uh-huh. Non sei explicalo, pero no, pero moi ben. Pareceme ben. Moi ben. Eu pregunto vos porque como sei que sodes tías intelixentes, podedes argumentalo, claro. Si pensara, va, non saben, non volo preguntaría. A ver, a mí tamén me parece ben, porque aínda que non sexa pois o normal, por así decirlo, que a xente pois sexa vexetariana, pareceme que tamén hai que dar esa posibilidade, esa opción. Igual que pois, que se poña en plato. Coñecedes a xente vexetariana? Sí. ¿Hm? Sí. E que malo pasan cando van a comer fora, non? Digo eu que teñen, non sei, pero que o teñen que pasar fatal, porque hai sitios que, non sei, que atopas na carta, no menú do día, non? Cando tes que ir a comer fora e tes un menú do día, que non poden comer, supoño, decir. Pero non, tamén é peor a xente que vegana, que eso, bueno, eso sí que xa unha tortura, non? Casi que en Galicia es para comer fora, sí, e que o levan bastante claro. Saberíades explicar, porque os nosos ointes haberá moita xente que di veganos e eso de onde son. Saberíades explicar a diferencia entre a comida vexetariana e a comida vegana? Sí, máis ou menos sí. A ver, os vexetarianos pois non comen carne ou pescado, e os veganos non comen tampouco produtos derivados dos animais, ¿no? Produtos lácteos, como claro, ou exacto. Un vegano non come nada que veña dos animais, porque considera que de algún xeito os estás explotando, e entón os veganos non consumen leite, ovos, non consumen ovos, non consumen mel, porque para o mel que ti comes é un mel que che quitas a colmena, e non consumen, non sei se hai algo máis, ¿no? Leite, ovos, bueno, derivados do leite como sí, mantequilla, claro, yogures e tal. E derivados dos ovos non sei se hai, creo que non, que non hai. No. Entón, claro, no caso do leite, pois toma leite de soja, de avena, de todo isto, de amendo e todo isto. E no caso dos ovos toman unha pasta que hai, que eu non a provei nunca, pero é para veganos, é dicir, sabe, fan as tortillas de patacas igual, exactamente igual, pero non llevo tan ovo. Bueno, algo máis? No. De verdad, que dá gusto falar con vos. Pero polo espabiladas que sodes, digo, jo, si falan así, pensan así con 16 ou 17, digo, que farán con 27? Pues claro, ministras, presidentas, sí. Non sei. Nenas, aproveitade a tarde, non? Sí. Non contedes agora estudiar. Non contedes agora en directo a vosa vida privada. Non digades, teño, vou a hacer isto e isto e isto, porque senón despois sabese todo. Pero de verdad, que ides a estudiar? No, veño, xa veremos, no. Tedes que convencer a Ánxela, porque Ánxela, que é moi responsable, quería chapar. Oye. Sí que é responsable. No, é a menos responsable. Sí. No, non é a menos responsable. Bueno, son as tres, señores. Son, sí. As tres son moi responsables. Pero Ánxela como que ten máis cargo de conciencia cando non estudia, non? Claro. E entón, e están tirando por ti para que... Sí, a ver que facemos. Levantes un pouco o codo. Bueno, pois facede o que irades, o que vos deixen ou o que poidades. E en todo caso disfrutade, porque estudiando tamén se disfruta. Non? Depende que estudies. Claro. Pero queda ben dicilo. Sí. Bueno, pois ala, queda moi ben. Moitas gracias, nenas. A ti. A vindeiro venres. Talía. Maluma. Desde esa noche te extraño en mi habitación. Creo que puedo caer en una adicción.